șofer și am dat blan, ca să oprez mașina. La pădure, la femei, să fac schimbul de ulei. Sunt șofer și am dat blan, ca să oprez mașina. La pădure, la femei, să fac schimbul de ulei. Trag fetițele în cardan, ca motor american. Când a treia, când a patra, ce frumos se mișcă fata. Fetițele, mă iubesc, măi șofere, măi, ca motorul franțuzesc, măi șofere, măi. Când bag eu în mașalier, măi șofere, măi, pe femeiul le disper, măi șofere, măi. Șofer pe camion, pe fetele ia ușor. Le urc la mine în cabină și le pun maneta în mână. Sunt șofer pe camion, pe fetele ia ușor. Le urc la mine în cabină și le pun maneta în mână. Trag fetițele în cardan, ca motor american. Când a treia, când a patra, ce frumos se mișcă fata. Fetițele, mă iubesc, măi șofere, măi, ca motorul franțuzesc, măi șofere, măi. Când bag eu în mașalier, măi șofere, măi, pe femeiul le disper, măi șofere, măi. Șofer taximetrist, ziua veste, noaptea trist. Aparatul înregistrează și fetițele optează. Sunt șofer taximetrist, ziua veste, noaptea trist. Aparatul înregistrează și fetițele optează. Trag fetițele în cardan, ca motor american. Când a treia, când a patra, ce frumos se mișcă fata. Fetițele, mă iubesc, măi șofere, măi, ca motorul franțuzesc, măi șofere, măi. Când bag eu în mașalier, măi șofere, măi, pe femeiul le disper, măi șofere, măi. Șofer calificat, la fetele am dat de cal. Toate-s pe mine grămadă, cu mașina ca să meargă. Sunt șofer calificat, la fetele am dat de cal. Toate-s pe mine grămadă, cu mașina ca să meargă. Trag fetițele în cardan, ca motor american. Când a treia, când a patra, ce frumos se mișcă fata. Fetițele, mă iubesc, măi șofere, măi, ca motorul franțuzesc, măi șofere, măi. Când bag eu în mașalier, măi șofere, măi, pe femeiul le disper, măi șofere, măi. Dar terseadă, m-a băgat bărbatul-n gheadă. Nu așa, dar terseadă, m-a băgat bărbatul-n gheadă. M-a băgat și m-a bătut, ca să mă las de iubit. M-a bătut cu foi de nucă și disadă tomătut. Dai mândru-a dracului, uou, piciorului, de-ai spune bărbatului, patimile patului. Să fii și tu al săței mele, te mai spune la muiere. Să fii și tu al săței mele, te mai spune la muiere. Mă duc să ia sadă în sat, la femeie cu bărbat. Mă duc să ia sadă în sat, la femeie cu bărbat. Ea cam proastă, eu cam beată, pane să-i cu capul spart. Ea cam proastă, eu cam beată, pane să-i cu capul spart. Ușor prostește bărbați, că m-a făcut din om neom, nici noaptea nu mai am somn. Mândruliță, chiar mai plin, ușor prostește bărbați, m-a făcut din om neom, nici noaptea nu mai am somn. Ochi albaștri ca seninul, ăștia pot o nezveninu. Ochi albaștri ca și marea, îmi alină supărarea. Ochi albaștri ca seninul, ăștia pot o nezveninu. Ochi albaștri ca și marea, îmi alină supărarea. Ce ca mine să se facă de rușine, că m-au lătrat câinii prin sat și vecinii m-au aflat. Cine o mai face ca mine să se facă de rușine, că m-au lătrat câinii prin sat și vecinii m-au aflat. Ochi albaștri ca seninul, ăștia pot o dezveninu. Ochi albaștri ca și marea, îmi alină supărarea. Ochi albaștri ca seninul, ăștia pot o nezveninu. Ochi albaștri ca și marea, îmi alină supărarea. Mândruliță, chiar albaștri, ușor prostește bărbați, că m-a făcut din om neom, nici noaptea nu mai am somn. Mândruliță, chiar albaștri, ușor prostește bărbați, m-a făcut din om neom, nici noaptea nu mai am somn. Ochi albaștri ca seninul, ăștia pot o nezveninu. Ochi albaștri ca și marea, îmi alină supărarea. Ochi albaștri ca seninul, ăștia pot o nezveninu. Ochi albaștri ca și marea, îmi alină supărarea. Măi, nevastă, nu fi dea, ce-ai cu imbomnica mea. că tot satul mă urăște și numai ea mă iubește. Măi, nevastă, nu firea, ce-ai cu imbovnica mea? Că tot satul mă urăște și numai ea mă iubește. Poți să ai bani și avere și n-ai pe lume plăcere, că viața nu e nimică dacă nu ai imbovnică. Poți să ai bani și avere și n-ai pe lume plăcere, că viața nu e nimică dacă nu ai imbovnică. Pop și așa, iar așa, îmi iubesc imbovnica. Pop și așa, iar așa, îmi iubesc imbovnica. Vorbesc vecinii prin spate că iubesc și am amante, să vorbească cât ori vrea că nu-l las și bunica. Vorbesc vecinii prin spate că iubesc și am amante, să vorbească cât ori vrea că nu-l las și bunica. O să ai bani și avere și n-ai pe lume plăcere, că viața nu e nimică dacă nu ai bunica. O să ai bani și avere și n-ai pe lume plăcere, că viața nu e nimică dacă nu ai bunica. Pop și așa, iar așa, îmi iubesc bunica. Pop și așa, iar așa, îmi iubesc bunica. Cât o fi iubit pe lume, nu mă las mândru de tine. Ochii tăi strălucitori mă bagă mândru răcuri. Cât o fi iubit pe lume, nu mă las mândru de tine. Ochii tăi strălucitori mă bagă mândru fiori. Poți să ai bani și avere și n-ai pe lume plăcere, că viața nu e nimică dacă nu ai bovnică. Poți să ai bani și avere și n-ai pe lume plăcere, că viața nu e nimică dacă nu ai bovnică. Pop și așa, iar așa, îmi iubesc bovnica. Pop și așa, iar așa, că prea mult mor după ea.